Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μωρό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσάς. Η ώρα είναι 1 και 7 μετά τις 12 το μεσημέρι, άρα μπορούμε να πούμε κατά μία έννοια. Καλησπέρα. Είναι από το χθεσινό διάγγελμα. Στα καλά καθούμενα χθες, ήμασταν όλοι ήρεμοι και χαλαροί και σκάει ευχάριστη είδηση. Το θετικό γεγονός, ο ίδιος χαρούμενος είχε να μοιράσει αυτά που έχει πάρει από εμάς, τα ξαναμοίρασε σε εμάς, όχι σε όλους. Τα παίρνει από κάποιους, τα δίνει σε κάποιους άλλους. Είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Τα κατοστάρικα φεύγανε από εδώ και από εκεί. Χρήσιμα εδώ που μας έχουν φέρει. Και ένα κατοστάρικο και μισό κατοστάρικο και το ένα τέταρτο του κατοστάρικου και το ευρώ ακόμη είναι χρήσιμο. Κανείς δεν λέει όχι σε όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι, κατηγορίες του λαού μας που και αυξάνονται αυτές οι κατηγορίες που θα έχουν ανάγκη κάθε χρόνος που περνάει της δίκαιης ανάπτυξης, θα έχουν ανάγκη αυτά τα κατοστάρικα στο τέλος του χρόνου, ενώ τα πληρώνουμε στην αρχή του χρόνου και ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους τα έχουν πάρει στο δεκαπλάσιο αυτά τα κατοστάρικα. Το προσπερνάμε όλο αυτό, το ξέρουμε, το ξέρει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Να σταθούμε στο ευχάριστο γεγονός, γιατί εκτός από τα κατοστάρικα που μοίρασε, ανακοίνωσε και κάτι άλλο χτες. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάποια σημαντικά θετικά νέα για την ανάγκη να ενταθεί η λιτότητα, για τις νέες απαιτήσεις των δανειστών, για τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τις νέες απαιτήσεις των δανειστών. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Και αναρωτιέμαι τελικά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή εθνική πολιτική? Προφανώς ήταν μοντάζ. Είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας με το χθεσινό του διάγγελμα, ανακοίνωση, δήλωση να λέει ότι θα είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος επειδή μας ανακοινώνει νέα μέτρα και δεν ξέρω εγώ απαιτήσεις των δανειστών? Είναι δυνατόν ο αριστερός που χτες μοίρασε τα κατοστάρικα να ανακοινώνει και αυτά? Ήταν μοντάζ από εμάς εδώ τους κακεντρεχείς που γενικώς δεν μπορούμε να δούμε το καλό, το θετικό που ξημέρωσε από σήμερα το πρωί στις ζωές όλων μας και είμαστε μίζεροι και τα ξέρετε όλα αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε μια δήλωση ενός επίσης μίζερου, όταν πριν δύο χρόνια ο Σαμαράς μοίραζε πάλι κατοστάρικα, πάλι σε λίγους επειδή τα είχε πάρει από τους πολλούς, υπήρχε τότε ένας μίζερος που έλεγε αλήθειες. Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης στα μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, την αξιοπρέπειά τους? Για μερικά κατοστάρικα εφάπαξ βοήθεια. Την αξιοπρέπειά τους. Για μερικά κατοστάρικα εφάπαξ βοήθεια. Και αναρωτιέμαι τελικά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή εθνική πολιτική, η θεσμοθέτηση και η προπαγάνδηση της εθνικής επαιτίας και της εθνικής φιλανθρωπίας? Είναι εθνική πολιτική, είναι πολιτική απαξίωσης και ευτελισμού του λαού μας? Πολύ καλά τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας από τα Γιάννενα το 2014, όταν ο Σαμαράς είχε βγει με διάγγελμα και είχε και αυτός μοιράσει τα κατοστάρικα. Είχε βγει ο Αλέξης Τσίπρας και είχε πει ότι ήταν ξεροκόμματα, ότι ήταν ψίχουλα, ότι είναι αναξιοπρεπές, παίζει με τον πόνο των ανθρώπων. Το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά. Χειροκροτούσαν από κάτω οι Σιριζέοι, χειροκροτούσε και ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό καταψήφισε τον Σαμαράν και είχε δώσει κατοστάρικα και ψήφισε τον Τσίπρα για να μην δίνει κατοστάρικα. Για να δώσει αξιοπρέπεια στον κόσμο, να μην έχει την ανάγκη κάθε τέλος του χρόνου τον Άι Βασίλη που θα βγει με διάγγελμα από τον τζάκι και θα του πετάξει στα μούτρα αυτά που δικαιούται για μια ανθρώπινη ζωή επί 10. Δεν το έκανε τότε. Το κάνει τώρα με διαφορετικό τρόπο. Χτες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε. Η ελληνική οικονομία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει σημειώσει εξαιρετικά θετικές επιδόσεις. Το σύνολο των δεικτών βρίσκονται σε ανάκαμψη και αναμένεται να σημειώσουμε για πρώτη χρονιά μετά από μια δεκαετία ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2% του ΑΕΠ. Η ανεργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλιμακώνεται, έχοντας σημειώσει συνολικά πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων κατά τα έτη της διακυβέρνησής μας. 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, 300.000 άνθρωποι βγήκαν από το περιθώριο της ανεργίας και πέρασαν στην κανονικότητα της εργασίας. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που ανέγνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Περίπου 500.000 συμπολίτες μας παίρνουν 376 ευρώ το μήνα. Είναι το 60% λιγότερο από το μεσαίο μισθό. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το 2016 η κατανάλωση των οικοκυριών μειώθηκε κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επίσημα. Μέσα στο Σεπτέμβριο, όσοι χρωστάμε στο δημόσιο, αυξηθήκαμε κατά 410.322 άτομα. Συνολικά ξεπερνούν τους 4.267.400 εφηλέτες, εκ των οποίων το 1.724.000 απειλούνται να τεθούν άμεσα υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Αυτά επειδή είπε τα δικά του καλά λόγια ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα κακά λόγια που δείχνουν μια ζωφερή κατάσταση στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις που κατατέθηκαν τον Ιούνιο, λόγω της υπερφορολόγησης και για να έχουμε αυτό το μέρισμα, τα εισοδήματα του 2016 μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, στην Ελλάδα, σε αυτή την όμορφη, κατά τα άλλα χώρα. Οπότε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας τα δικά του στοιχεία, σας λέμε και εμείς αυτά που είναι από επίσημες κρατικές αρχές, άλλωστε έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο δεκαήμερο. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Σήμερα δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Δηλώνω αθεράπευτα ψεύτης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Γιατί έχουμε και την κεντροαριστερά, όχι του Αλέξη Τσίπρα, που δίνει το πλεώνασμα και τα κατοστάρικα, το μέρισμα. Έχουμε, γιατί πλεώνασμα δεν μπορεί να υπάρχει, τον χρωστάει το ίδιο το κράτος. Το έχουμε βαφτίσει πλεώνασμα, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Συμμετέχουν και οι ξένοι σε αυτό, γιατί βλέπουν ότι τους κάνει τη δουλειά ο άνθρωπος και γενικότερα οι άνθρωποι. Οπότε τους σιγοντάρουν και αυτοί όπως μπορούν. Όμως πέρα από όλα αυτά, έχουμε την άλλη κεντροαριστερά που έκανε τις εκλογές προχθές και θα ξανακάνει την Κυριακή. Έχουμε τη Φόφη, η οποία ανακοίνωσε, ο Σάλι Μαριλού, ανακοίνωσε συνταρακτικά γεγονότα ανατροπής. Η ώρα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού ήρθε. Η ώρα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού ήρθε. Καλώς ορίσατε! Στο Μαχαλά ήρθε. Η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Η Μαριλού αγράμματη μικρή πουν χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει σαν δέντρι. Με πρωταγωνιστή τον ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς, που φέρνει το πραγματικά νέο στην πολιτική μας ζωή. Μα η Μαριλού μας η φτωχή, είναι λιγαριά και δεν είναι κύπαρηση, κι είναι η ρίζα της ρηχή, και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Που φέρνει το πραγματικά νέο στην πολιτική μας ζωή. Τα πληφοριάς, τα πληφοριάς, και δεν θα τα νιώσει ούτε αυτή τρελή ακόμα, πως μόνο μια. Η ώρα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού ήρθε. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Το λέει η Φόφη. Ήρθε η ώρα της ανατροπής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε μπροστά. Ακούσατε τα τρία κλισέ που έβαλε στη σειρά. Το συνηθίζει όταν μιλάει. Ωραίος λογογράφος της πρέπει να είναι. Έχει το κατάλογο με τα κλισέ, το φάκελο με τα κλισέ και τα ανακατεύει κάθε φορά και βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Σήμερα ήταν από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν βγει ποτέ. Κυρίως εκεί που λέει το φρέσκο είμαστε εμείς και το καινούργιο στην πολιτική. Το Πασόκ όπως το γνωρίζουμε, όπως το έχουμε μάθει και όπως έχουν μεγαλώσει οι τελευταίες 10-15 γενιές σε αυτόν τον τόπο. Να συνεχίσουμε λίγο με Αλέξη διακοπή στην κεντροαριστερά. Πάμε στην άλλη κεντροαριστερά της πράξης και των μερισμάτων και των κατοστάρικων. Ο Τσίπρας, ο οποίος έλεγε τότε στον Σαμαρά. Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι. Ψίχουλα. El Rey. Saltando por encima de la ley. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός, τότε νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους. Πρόκειται για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη, αλλά και για μια πράξη που δείχνει όχι μόνο πόσο στην πραγματικότητα περιφρονούν τον λαό, αλλά και πόσο υποτιμούν την αξιοπρέπεια και την οργή του. Δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην μπερδεύεστε, που αντιδρά στο μέρισμα και είπε η Νέα Δημοκρατία θα το ψηφίσει, τι να κάνει κι αυτή. Αλλά είναι ο Αλέξης Τσίπρας όταν αντιδρούσε τον Αντώνη Σαμαρά, που είχε δώσει και τότε κάποιο μέρισμα, γιατί συνηθίζεται στον τρίτο, δεύτερο χρόνο του κάθε μνημονίου να πετάγεται στον κόσμο ένα κομμάτι ξεροκόμματο. Όπως τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τα λέμε εμείς. Ψίχουλο, ξεροκόμματο, τραπέζι, καρέκλες, τα έχει πει όλα. Οπότε έχουμε τον ίδιο κύκλο εργασιών. Η αντιπολίτευση να το ψιλοειρωνευτεί, κατηγορήσει, η κυβέρνηση να πενευτεί και να βγουν οι βουλευτές ξαμολυμένοι στα λιβάδια και στις στάνες να πούν ότι έκαναν κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουμε αφήσει στη μέση τη Φόφη, τη Μαριλού δηλαδή, η οποία ανακοινώνει τι ακριβώς θα κάνουν. Δημιουργούμε τον τρίτο προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης για αυτό τον τόπο. Ήρθε Μοριάς, ήρθε Μοριάς, και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας, τα πίκρα κλαδιά της αναφύλησαν το χώμα. Θα δώσουμε μαζί τη μάχη και θα τη δώσουμε μαζί με κάθε πόλο και με τα κινήματα. Ήρθε Μοριάς, ήρθε Μοριάς, και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας, καμία ανοχή και κανένα συμβιβασμό στην απαξίωση του μεγάλου έργου του Πασόκ που άφησε τελικώς, φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Μαριλού, Φόφη, γεννηματά. Είναι το πλήρες όνομα, να το γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να παίξει ρόλο να είναι αυριανή υπουργός ή σε κάποιο ψηφοδέλτιο επικρατείας ή αρχηγός κόμματος, αν όλα πάνε καλά. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χτες το μέρισμα, επειδή έχουμε πλεόνασμα. Επειδή έχουμε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Πριν 2-3 χρόνια, αλλιώς είχε τη λέξη και την έννοια του πλεόνασματος. Εμείς, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε περήφανοι για άλλα πλεονάσματα. Για το πλεόνασμά μας σε αγώνες, για το πλεόνασμά μας σε αγωνιστές που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την υπόθεση του λαού, για το πλεόνασμά μας σε αλήθειες. Χριστός. Για το πλεόνασμά μας σε αλήθειες, για το πλεόνασμά μας στις μάχες κατά των μνημονίων και όσων ανέλαβαν να τα επιβάλλουν στη χώρα μας, ντόπιους και ξένους. Είναι και λίγο σε καθρέφτη η μισή ομιλία, η υπόλοιπη κοιτάει και προς το κοινό. Από κάτω δεν ελληνοφρένει όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. Πάρτε να πείτε ό,τι θέλετε, να πανηγυρίσετε προφανώς για το πλεόνασμα, το μέρισμα, δηλώστε πόσα κατοστάρικα θα πάρετε κι εσείς. Βέβαια, αν μπορείτε, δηλώστε και πόσα σας έχουν πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια για να κάνουμε το ζύγισμα το περίφημο. Δεν χρειάζεται βέβαια να το λέτε, το ξέρουμε όλοι. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και από χτες, επειδή δόθηκαν και τα κατοστάρικα, θα ακούσετε ακριβώς τώρα πόσα, αλλάζουν λίγο και τροποποιούνται κάποια σχετικά άσματα. 2-3 κατοστάρικα. Δώσ' μου ψίχουλα. Δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώσ' μου 2-3 κατοστάρικα. Δώσ' μου ψίχουλα. Δώσ' μου κάτι γαμώ την κοινωνία. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δύο-τρία κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια τα διακοσάρικα. Το ψωμί από το τραπέζι. Το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη περί τα 1.100 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 240 ευρώ. Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.200 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 370 ευρώ. Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα σύνταξη ύψους περί τα 1.300 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περί τα 450 ευρώ. Είσαι του πόνου μου η αιτία. Είσαι ένα βάρος στην κοινωνία. Είσαι η καμπούρα που έχω στην πλάτη μου. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Είσαι του ξεπεσμού μου η αιτία. Είσαι του κόσμου η αηδία. Αλλά άμα θέλεις, δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δύο-τρία κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Ψίχουλα. Γαμώ την κοινωνία μου. Θα πάω να κάτσω πάνω σε ένα βουνό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Θα βλέπω εσάς και τη μιζέρια σας, αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη, γιατί είμαι ο Χουλκ. Οπότε πιστεύετε ότι δεν έχει δίκιο ο κόσμος που σας βρίζει, σας λέει ψεύτες ή αυτός που φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν μας βρίζει και δεν μας λέει ψεύτες. Η Όλγα Γεροβασίλη, Όλγα Γεροβασίλη θα είναι σήμερα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, γιατί προσπαθούμε να βάζουμε κάποιες συνεντεύξεις με το δικό μας τρόπο. Ο Τσολιάς πήγε στο Υπουργείο χτες, ανοίξαν οι πόρτες διάπλατα της εισόδου, ανοίξαν οι πόρτες πάνω. Είπε πάρα πολλά η Όλγα Γεροβασίλη, είχε να απαντήσει, δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος, είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, στη στενή ομάδα, διεκπεραιώνει μνημόνιο, να μην το ξεχνάμε, από εκεί ψηλά από το γραφείο που τα βλέπει όλα. Και θα τα δούμε σήμερα 11 η ώρα, είναι το δεύτερο επεισόδιο της τηλεοπτικής Ελληνοφρένειας, στον Αλφα πάντα μετά το τατουάζ. Εκεί λοιπόν ο Τσολιάς μπήκε στο γραφείο του Υπουργικού, έκατσε στην καρέγκλα, υπέγραψε και ένα μνημόνιο νομίζω, σήκωσε και τα τηλέφωνα. Υπουργέ, καταρχήν ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στο Υπουργείο. Με χαρά. Για αυτή τη συνέντευξη. Είδα, σηκωθήκατε εύκολα από την καρέκλα. Πράγμα περίεργο για ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Δεν έχω κολλήσει. Εσείς? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κολλήσει. Όλος. Okay. Όλο το Υπουργείο αυτό είναι οριζόντιο. Ναι. Ξέρει για όλα. Μεγάλη μας τιμή καταρχήν που μπαίνουμε εδώ μέσα. Είναι ένα Υπουργείο που έχει μπει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ο Σκανδαλίδης, ο Κατρούγκαλος, διάφοροι σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ. Και της Νέας Δημοκρατίας. Και της Νέας Δημοκρατίας, ναι, προφανώς. Μητσοτάκης πριν από μένα. Πριν από εμάς. Ναι, ήταν και ο Κυριάκος. Μεγαλύτερη σημασία έχει καρέκλα αυτή. Νομίζω, ναι. Αλίμονο, και ποιος δεν έχει κάτι στο συγκεκριμένο Υπουργείο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έργο δε που έχουν αφήσει όλοι πίσω τους, το βλέπουμε, το ζούμε, το βιώνουμε καθημερινά. Κάπου εκεί πάνω στο γραφείο υπήρχε και το κόκκινο, που δεν είναι κόκκινο τελικά, τηλέφωνο που επικοινωνεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάω λίγο στην Υπουργική, με συγχωρείτε. Πήγαινε λίγο Υπουργική. Να κάνω λίγο και φεύγω. Λίγο Υπουργό να κάνω. Ένα μνημόνιο, παιδιά. Ένα μνημόνιο. Το 4. Από το 4 το έχουμε, το 5. Έχουμε το κόκκινο. Είναι μαύρο. Το μαύρο. Αυτό είναι το Πρωθυπουργό. Το κόκκινο που είναι μαύρο. Τι παίρνω για Αλέξη? Ναι. Καρανίκα. Όχι. Δεν είναι κάποιος πίσω από το τηλέφωνο, πολύ με ανησυχεί. Φεύγω, μην κολλήσουμε. Είναι λίγο κολλητικά όλα αυτά, είναι η αλήθεια. Περισσότερα και με εικόνα, όχι μόνο περισσότερα. Και βέβαια εκτενέστερο μέρος της συνάντησης Όλγας Γεροβασίλη με Τσολιά της Ελληνοφρενίας Channel θα τα δείτε το βράδυ στις 11 η ώρα. Κάποια άλλα αποσπάσματα θα ακούσουμε και εμείς στην πορεία. Τώρα έχει σειρά ο λαός. Θα σου κάνω μια ερώτηση, Αποστολή. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου, σε παρακαλώ. Κάτσε, περίμενε, λοιπόν. Α, δεν είναι αυτό. Χαριλάω Τρικούπη, αφού γίνονται τόσες φορές όλα αυτά που μπορεί να σκοτωθεί κάποιο αθώο παιδί, είτε αστυνόμος είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μεταφέρουν τα γραφεία του Πασόκ? Τα πήγανε στην Υποκράτους, πιο εκεί δεν τα θέλατε. Υποκράτους, μωρέ, στην Πειραιώς, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πάνω έναν όροφο να μπουν μέσα 7 βουλευτές? Μα τι δουλειά έχουν στη Νέα Δημοκρατία? Έλα, ρε Αποστολή, αφού εντάξει, τα ίδια πράγματα είναι. Δεν μπορούν να συγκρούονται οι ιδεολογίες. Ωρατόριουμ, καλό, ε. Αφού είναι οι ίδιες ιδεολογίες, όλα είναι Αποστολή. Κάνε μια πρόταση, παρακαλώ. Ας πάνε και στη Νέα Δημοκρατία. Αν ζω ο Κυριάκος πάνω ένα γραφείο να κάτσουν μέσα 7-8 βουλευτές. Αποστολή, καλά σας τα είπε ο μάγκας εκεί για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Πολύ καλά. Επιτέλους μας έβαλε κάποιος στη θέση μας. Με πρόλαβε. Ρε εσύ, έτσι όπως το πάτε, αγωνιούμε πότε θα αρχίσει το Your Style Rocks. Να δούμε εκεί την επιτροπή. Καλά, δεν είστε για άλλα, γι' αυτά είστε. Προς εκεί μας πρόχνετε. Ναι. Προς τα εκεί θες να πας, αγάπη μου, μην μπερδεύεσαι. Προς τα εκεί θες να πας έτσι κι αλλιώς. Βρήκες την αφορμή. Έλα, άντε, καλό δρόμο. Έλα, να σου πω. Εσύ δεν βλέπεις Your Style Rocks? Μη μου πεις ότι δεν βλέπεις. Δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχουν κάποιοι που δεν βλέπουν, ε. Δηλαδή, έλα τώρα, τα μανούλια δεν σ' αρέσουν. Οι γυναικάρες αυτές οι υπέροχες εκεί πέρα. Ναι, παιδί μου, οι κανονικές όμως. Όχι οι φτιασιδωμένες. Αυτές είναι κανονικές. Ναι, πιο κανονικές δεν έχει. Αυτές δες για πρότυπο και βγες στον δρόμο να βρεις γκόμενα. Μετά και άμα βρεις. Αλλά είναι παγκόσμιο σχέδιο, τα ξέρω εγώ αυτά. Να κάνουν το μουνία πια στο όνειρο, να γίνουμε όλοι οι μα τα πούνε εξωγήινοι του Κυριάκου. Τα ξέρω. Κοίταξε, δεν το ξέρω ότι πικραίνεσαι τόσο πολύ. Άμα σου μιλάω για τους Μπολσεβίκους με. Τους Μπολσεβίκους, Μαργή. Μπολσεβίκους έχει το My Style Rocks. Your Style Rocks και πάλι. Εκεί μας πρόχνετε. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω. Εκεί να πάτε και για εκεί είστε, δεν ήσταν για αλλού. Άντε, αγαπημένε μου, σε φίλε πολλές φορές. Γεια. Έλα ρε. Έλα ρε. Για το παπάκι παίρνω, το έχεις? Όχι, έχει πάει στην ποταμιά. Μπου. Το παπάκι στην ποταμιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Ποια ποταμιά, ρε? Θα το αγοράσω, θέλω. Δεν είναι, έχει πάει στην ποταμιά, σου είπα. Ρε, για το παπάκι 125 λεπτά, ποια ποταμιά? Ναι, δεν το έχω. Το θέλω εγώ όμως, πώς θα γίνει? Το θες, τι να σου κάνω εγώ, θα πληρώσεις. Καινούριο τώρα, τον πουλο. Άντε πάρε το πίσω και φέρ το γρήγορα. Άντε βρε καραγκιόζη. Τελείωνε, ρε. Τι ψήφισες? ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δεν πάρεις παπάκι. Έχω ένα ποδήλατο χωρίς έλα να χαρείς. Στην παπαλάμπρε να γυμνή, χαϊδεύει δώρο συσκευή, σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης στα μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, την αξιοπρέπειά τους, για μερικά κατοστάρικα εφάπαξ βοήθεια. Δεν είναι μερικά κατοστάρικα, είναι συγκεκριμένα 2-3 κατοστάρικα. Έτσι τα ονομάτισε, τα αρρύθμισε, τα μέτρησε. Μόνο που δεν έβγαλε το πάκο με τα χαρτονομίσματα να τον πετάει εκεί από το τζάκι του Μαξίμου. Ή να τάκεγε πίσω. Αν ήταν Μερακλής και Λάρτς, θα ήταν πιο ωραίο. Ότι και ο τα κατοστάρικα έχει έρθει ανάπτυξη. Πάρε κόσμο. Δεν τα έκανε όλα αυτά. Δεν έχει καλό επικοινωνιακό επιτελείο. Εμείς εδώ φροντίζουμε, θα το είχαμε πει από πριν. Αυτό όμως φροντίσαμε μετά την χθεσινή ανακοίνωση να τροποποιήσουμε κάποια τραγούδια, γιατί πρέπει να επικαιροποιηθούν και αυτά. Ξέχασε απόψε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι. Τρία κατοστάρια. Χίλιες φορές να αναστήθω, χίλιες να με δικιάσουν. Να τα ακούσουμε και όλα, δεν είμαστε εδώ μουσική εκπομπή. Έγινε η ζωή μας πιο πεζή μετά το χθεσινό διάγγελμα, γιατί αντικαταστάθηκε το αθάνατο νερό που έλεγε η Μαρινέλα να τις δώσουνε με 2-3 κατοστάρια. Βέβαια, τη σήμερα ημέρα πιο σημαντικά είναι τα 2-3 κατοστάρικα. Η Όλγα Γεροβασίλη, συντρόφισσα, υπουργός, αγωνίστρια, μαχήτρια, δεν το συζητάμε. Η Όλγα Γεροβασίλη, θυμόσαστε πέρυσι τέτοια εποχή, λίγο πριν, που είχε γίνει το θέμα με τις τηλεοπτικές άδειες και ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος και βγήκε εκείνο το βράδυ που το ΣΤΕ είπε ότι είναι άκυρος ο νόμος και έκλαιγε τι θα γινόντουσαν τα παιδάκια που δεν θα είχαν παιδικούς σταθμούς και τροφεία και όλα τα υπόλοιπα. Μια δύσκολη στιγμή σας ήταν όταν απορρίφθηκε από το ΣΤΕ το νομοσχέδιο για τα κανάλια, για τις άδειες των καναλιών. Και πολλές άλλες δύσκολες στιγμές. Ναι, μία ήταν αυτή. Πολλές άλλες έχουν περάσει και δυσκολότερες. Όπου χάσανε και κάποια παιδάκια τα γεύματά τους στα σχολεία και οι γιατροί δεν προσλήφθηκαν. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό έχει μια έννοια. Θυμάστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις συγκρίσεις. Τι θα συνέβαινε αν δεν αγοράζαμε αυτόν τον πύραυλο. Πόσα σχόλια θα κάναμε, το θυμάστε αυτό? Δεν κυβερνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι, δεν το λέω για το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό. Εγώ το λέω γιατί αυτές οι αναγωγές έχουν μια σημασία για να καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνουν τα νούμερα στις πραγματικές ανάγκες. Έχει μέλλον δηλαδή κάποια κοινωνία αυτό. Που εξαρτάται από τηλεοπτικές άδειες, αν θα φάνε τα παιδάκια, αν θα έχουν γιατρούς. Δεν εννοούσε προφανώς κανένας αυτό το πράγμα. Αυτό ακούστηκε πάντως, αυτό είπατε εσείς. Κοιτάξτε, είναι μια αναγωγή του τι σημαίνει ένα νούμερο. Δεν σημαίνει ότι περιμένεις να πάρεις χρήματα από τηλεοπτικές άδειες για να κάνεις μια κοινωνική πολιτική προς Θεού. Έτσι είχε λανσαριστεί τότε πάντως από όλους. Όχι από μένα πάντως. Από όλους. Αλλά νομίζω ότι όλη η αναπαραγωγή που έγινε στη συνέχεια, ας πούμε, έπαιξε τον ρόλο της. Και μπλα μπλα μπλα. Είναι ωραία όλα αυτά για να δίνονται απαντήσεις. Τα είχαμε ως απορία, μας δόθηκε ευκαιρία να τις λύσουμε και να τις απαντήσουμε. Ναι. Καλό, η Κυριακή είναι η αδερφή του Σταύρου. Ποιανού Σταύρου? Του Κωστή. Ωραία. Συγνώμη. Τι θέλετε? Η αναπληρώτρια είμαι για το ΔΙΕΚ. Αχα. Νομίζω ότι έχω κάνει λάθος, κύριε. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, καλά πήρατε. Το ΔΙΕΚ τι είναι? Είμαι αναπληρώτρια. Δημόσιο ΙΕΚ. Καθηγήτρια τουρισμού, ναι. Ωραία. Δεν θέλετε να μου πείτε? Νομίζω ότι έχετε κάποιες ελεύθερες ώρες. Μπορώ να περάσω να το συζητήσουμε. Έχω καιρό. Τελειώνουν και τα ξενοδοχεία τώρα. Είστε καθηγήτρια τουρισμού, είπατε? Ναι. Α, ωραία, ενδιαφέρον. Βασικά διευθύντρια είμαι σε ξενοδοχείο, αλλά διδάσκω κιόλας, ναι. Ναι, καλά κάνετε, δεν έχω αντίρρηση. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε να περάσετε το βραδάκι το σπίτι να πιούμε ένα ποτάκι, να το πούμε. Καλά, ναι, στο ΔΙΕΚ έτσι και ως βράδυ θα περάσω, αλλά... Ναι, εντάξει, για το σπίτι λέω τώρα. Να πιούμε ένα ποτάκι, ένα λικέρ, κάτι να χαλαρώσουμε, να το βρούμε. Να βρούμε τις ώρες, έχω εκεί το πρόγραμμα. Σταύρος μου κάνει πλάκα. Όχι. Το ξέρω. Όχι. Να του πείτε, ναι. Να πάει, να μην πω εγώ τι να κάνει. Ντρέπομαι τώρα. Όχι, πείτε το, γιατί αλλιώς δεν πάει. Άμα δεν το πείτε, εσείς δεν πάει. Τον έχει φάει το μη. Σίγουρα μου κάνει πλάκα. Αποκλείεται. Να του πείτε ότι είναι βρωμαριστερός. Γι' αυτό μου κάνει τέτοιες πλάκες. Το παλιοκουμούνι, έτσι να του πείτε. Άμα. Είμαι σίγουρη. Βλέξαμε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια. Περαστικά, στην οικογένεια. Ευχαριστώ. Από τις μία ώρα πρέπει να επιτέλεις το. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, ένας εξωγήινος μου είπε να μην το σηκώσω αμέσως. Θα κάνω εγώ ό,τι θες εσύ, αφού μου είπε εξωγήινος. Δικαιολογήστε. Να σου πω, έχω ιδέα για φάσα. Τι? Άμα πει στο site του Λεβέντη, αυτό που λέγεται ενωσικεντρώων.gr, όχι ένα άλλο που έχει. Έχει στην επικοινωνία, έχει το κινητό που σηκώνει ο ίδιος. Τέλεια. Θα το δω. Ευχαριστώ. Θα πάρω να του πω ότι κάποια ζώα δεν με πιστεύανε ότι είσαι σκατόγερος. Τώρα με αυτά που λες στη Βουλή με τον ρατσισμό και την ομοφοβία σου, με πιστεύουν και τα ζώα, να είσαι σίγουρος. Και θα του πω, ένας εξωγήινος μου είπε ότι εσύ είσαι ανθυγήινος. Ποια είναι η τιμολογία της λέξης εξωγήινος? Όχι, ποια είναι? Έξω από τη γη. Έλα ρε μούρι, μπράβο, τρελό. Αποστόλη μου, είπε ο αδελφός μου ότι πήρα σε σένα. Σ' αγαπάω πολύ κι εγώ είμαι κομμούνη. Σ' αγαπάω πολύ πολύ πολύ. Συγγνώμη αν μίλησα άσχημα. Δεν πειράζει αγάπη μου, δεν πειράζει. Έχει χάρη που κατάλαβες που πήρες. Όχι, δεν κατάλαβα. Με πήρε ο αδελφός αυτό. Μου ότι κομμούνη να μου το πεις. Σ' αγαπάω πολύ πολύ. Μωρή, σημασία έχει που είσαι μετανιωμένη. Μετανιωμένη πολύ γιατί θα σου πω τι έχω κάνει. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, η μαλακή. Ψήφισε μωρή και μου λες είμαι κομμούνη, δεν τρέπεσαι, τέτοιο κομμούνη είσαι. Είμαι, πώς δεν, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κομμούνη είναι, έλα. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε κομμούνη καπέλο. Το κάνανε μου καπέλο. Ψήφισε, να σου πω, τώρα. Εσύ ψήφισε την πρώτη ή τη δεύτερη? Τη δεύτερη. Εντάξει, έλα, παρεξήγησα κι εγώ. Εντάξει, τη δεύτερη είναι αλλιώς. Τι παρεξήγησε, μωρέ, τι θα κάνουμε, ρε, από εντάξει, αυτό είναι δεύτερη. Τουρισμό, αγάπη μου, θα κάνουμε τουρισμό. Πείτε του κουτσούμπα να ξυπνήσει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου σένα. Να σου πω τώρα, παρ' όλα αυτά η προσφορά για το ποτάκι το βράδυ στο σπίτι ισχύει το λικεράκι. Να πούμε λίγο τα σέα μας, τα αμαία μας, κατάλαβες, να λίγο bonding. Έχεις καταλάβει ότι είμαι ωραία, αλλά είμαι και του. Να σου πω. Τι? Δεν το έχει καταλάβει. Το είπε. Ή με έβαλε ο αδελφός μου, ή δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Μου στείλε φωτογραφία. Άτε ρε ψεύτη. Δεν μπορώ να πω. Γριά είμαι, αλλά ωραία γριά. Εγώ είμαι γριά, δεν έχω πρόβλημα. Η ώρα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού ήρθε. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Είναι τόσο ωραίο αυτό το πολιτικό σκηνικό και να θέλει η Φόφη να τον γκρεμίσει και ο Σταύρος που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι τον γκρεμίζει. Γενικώς όλοι θέλουν να τον γκρεμίσουν. Ενώ είναι τόσο ωραίο, τόσο φτιαγμένο στα μέτρα μας και στα δικά τους μέτρα. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι καλεσμένη σήμερα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Συναντήθηκε με τον Τσολιά, βγάλαν διάφορα εκεί, είπαν τα δικά τους. Βέβαια η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην γίνει και για τα μνημόνια. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι αριστερό σήμερα. Ότι χρειάζεται κοινωνία και ότι χρειάζεται κάθε στιγμή προκειμένου να προσφέρει στην κοινωνία το καλύτερο δυνατόν. Ωραία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τη σχέση έχει αυτό με αυτό. Είναι καθημερινή. Α, μέσα από μνημόνια. Και διαρκή. Μέσα από μνημόνια. Με βάση τις ανάγκες της χώρας, ό,τι επιλέγεις προς όφελος της χώρας και του λαού σου είναι αριστερό. Του λαού ή των δανειστών. Του λαού σου, προς όφελος του λαού σου. Α. Και είναι ο στόχος. Και όταν λέγατε οι δανειστές μας προέκυψαν. Ναι, δεν το ξέρατε. Το ξέραμε. Α, γιατί μας λέγατε ότι δεν θα φέρετε μνημόνιο. Κοιτάξτε, τότε... αυτό το είπαμε. Ναι. Στη συνέχεια είδαμε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν το ξέρατε από πριν. Πιστεύαμε ότι θα έχουμε καταφέρει κάτι καλύτερο. Δεν το καταφέραμε εκείνο. Ναι, βέβαια με προσευχές λοιπόν, πολλά δεν έχουν αλλάξει. Ήταν αγώνας, δεν ήταν προσευχές. Ναι. Στη συνέχεια βγήκαμε στον ελληνικό λαό και είπαμε ότι κάναμε εκλογές πάλι, το θυμάστε. Αφού είχατε φέρει το μνημόνιο όμως. Ναι. Τι είπα να πει, ήταν μια έτοιμη συμφωνία, την είχαμε. Κοιτάξτε, θυμάστε. Ήταν ποιος θα εφαρμόσει το μνημόνιο, είναι η Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι μας προέκυψαν οι δανειστές, δεν υπήρχαν από πριν, δεν είχαν δείξει τα δόντια τους, δεν δείχνουν πάντα τα δόντια τους, γιατί αυτοί οι δανειστές έχουν μόνο δόντια, δεν έχουν κάτι άλλο. Μας προέκυψαν οι δανειστές και έτσι αναγκαστήκαμε και τα κάναμε διαφορετικά. Η συζήτηση για το μνημόνιο έχει και ένα δεύτερο μέρος. Αυτό σας απαλλάσσει από τις αμαρτίες του μνημονίου, επειδή βγήκατε στο κοιτάξτε, λαό. Κοιτάξτε, τις αμαρτίες του μνημονίου δεν τις έχουμε εμείς ακριβώς. Ο λαός πριν τρεις μήνες είχε πει 62% ότι δεν το θέλει. Δεν ήταν ψήφος ενάντια στο μνημόνιο υπέρ. Κοιτάξτε. Νομίζω ήταν. Κοιτάξτε, το ερώτημα εκείνη τη στιγμή που η χώρα βρέθηκε μπροστά στον γκρεμό ήταν το πακέτο Γιούγκερ, το σχέδιο. Το θυμάστε που είχαμε πάρει ένα ωραίο σχέδιο. Σε αυτό ναι ή όχι. Και ο λαός είπε όχι. Βεβαίως ο λαός είχε υποστεί ήδη. Αρκετά χρόνια τις συνέπειες σκληρών μνημονίων. Βέβαια το όχι εκείνο δεν έγινε σεβαστό, από ό,τι θυμάμαι. Έγινε μια μεγάλη κολοτούμπα. Το όχι εκείνο έγινε απολύτως σεβαστό. Το σχέδιο εκείνο το συγκεκριμένο δεν υλοποιήθηκε ποτέ στη χώρα. Και στη συνέχεια υπεγράφει αυτή η συμφωνία, όχι εύκολη για μας, όχι εύκολη για την Ελλάδα, αλλά σαφώς η καλύτερη δυνατή. Νιώθετε ότι προδώσατε τις ιδέες σας? Όχι. Όχι. Όχι. Δύο χρόνια τώρα ακόμα, όχι, δεν είναι. Όντως. Δηλαδή εφαρμόζετε τις ιδέες σας? Ωραίο ερώτημα. Την απάντηση θα την ακούσετε το βράδυ. Να κρατήσουμε ότι όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 2015, το δημοψήφισμα, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν, οι διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, η συγκέντρωση του κόσμου, όλη αυτή η δόνηση στην ατμόσφαιρα, την ελληνική, στην πολιτική ζωή, την ευρωπαϊκή, ήταν μόνο για του Γιούγκερ την πρόταση. Αυτό ήταν το όχι. Πώς το μεγαλειώδες 62%, που το αποκαλούμε πάρα πολύ, ήταν τελικά για μία πρόταση του Γιούγκερ. Την γιώσανε, την μίκριναν, την έφεραν στα δικά τους δεδομένα. Λογικό, γιατί δεν μπορούν αλλιώς να το χωνέψουν. Διάγγελμα έκανε χθες ο Τσίπρας, όμως θα ακούσουμε το διάγγελμα που δεν έγινε χθες από τον Τσίπρα. Πρόκειται για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη, που δεν μαρτυρά τίποτα άλλο παρά μονάχα φόβο μπροστά στην κάλπη που έρχεται. Αλλά και για μια πράξη που δείχνει όχι μόνο πόσο στην πραγματικότητα περιφρονούν τον λαό, αλλά και πόσο υποτιμούν την αξιοπρέπεια και την οργή του. Τα έλεγε παλιά για το μέρισμα που είχε μοιράσει τότε ο Σαμαράς. Δεν είναι πολλά, πριν τρία λιγότερο ίσως χρόνια. Τα τραγούδια τα έχουμε αλλάξει, έχουν αλλάξει μετά το χθεσινό διάγγελμα. Ακούσαμε δύο αλλαγμένα, να ακούσουμε και το τρίτο. πόσε μου. 2-3 εκατοστάρια. Βάλε μου κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω το ψωμί από το τραπέζι. Δώσε μου 2-3 εκατοστάρια. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Ψίχουλα. Της λησμονιάς το βάλσαμο. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, στιβαρό, πάρα πολύ όμορφο ζεμπέκικο. Ξέρετε καλό ζεμπέκικο από ό,τι θυμάμαι έχω δει. Φυσικά. Λίγο πασοκικό το είδα, αλλά τέλος πάντων δεν θα κρίνω. Δεν το έχετε δει σε όλες τις εκδοχές. Κάντε, ναι. Να βάλουμε λίγο μουσική, να το δούμε λίγο τώρα. Μια άλλη φορά θα μια άλλη έλεγα. Φορά, μια άλλη φορά. Εντάξει, δεν λέω. Εμένα μ' άρεσε, πάντα δεν φορά. Κρίνω. Χορεύω πάντως. Χορεύετε, τακτικά. Όσο πιο συχνά. Το χωριό ή εδώ. Αναλόγως, δεν έχει αυτό τοπογραφική διάταξη. Και πριν φέρετε μνημόνιο χορεύατε ή τώρα το χρόνο του μνημονίου το γιορτάζετε. Ο χορός είναι ανθρώπινη έκφραση νομίζω. Και καλό θα είναι να διατηρήσουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Συνάδει με τις πολιτικές σας. Και την δυστυχία που έρχεται στον κόσμο μετά από αυτές τις πολιτικές και τις αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Στην Ελλάδα ζούμε και όλοι ξέρουμε τη σχέση του ελληνικού λαού με το χορό. Όλοι ξέρουμε τις εκφράσεις των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Την ώρα που σε κάθε είσοδο πολυκατοικία στο κέντρο υπάρχει ένας άστεγος, ένας υπουργός που έχει φέρει μνημόνιο να χορεύει, είναι λίγο αντιφατικό, δεν είναι? Δεν νομίζω. Όχι. Έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Άσχετα. Εντελώς άσχετα. Όντως, αν τα δει κάποιος με την πρώτη και με μια φευγαλαία ματιά, μπορεί και να μην σχετίζονται. Αλλά αν το ψάξει λίγο, όλα αυτά είναι ακριβώς στο ίδιο υπόβαθρο, δένονται πάρα πάρα πολύ αρμονικά, κρίκι στην ίδια αλυσίδα. Ένα τελευταίο απόσπασμα από αυτά που θα δούμε το βράδυ περί ψευτών. Στους δρόμους που κυκλοφορούμε εμείς, και μάλλον όχι εσείς, έχουμε συναντήσει πολύ κόσμο που σας αποκαλεί ψεύτες. Γιατί πιστεύετε σας λένε ψεύτες? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι ένα. Υπάρχουν μερικά tricks. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε στο χώρο. Tricks στον κόσμο δεν έχει. Tricks. Ναι. Όχι στον κόσμο. Δεν έχει. Ο κόσμος αυτό που λέει θα το πει. Στην επικοινωνία. Σας το λέω, το έχω δει έξω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μαρτυρίες. Κοιτάξτε. Τα παίζουμε και από την εκπομπή μας. Το βλέπω. Το βλέπω και τα ακούω. Παρακολουθώ κι εγώ. Εδώ είμαι, δεν είμαι αλλού. Εδώ υπάρχει μια επικοινωνιακή δράση μεγάλη με στόχο να κολλήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά σε τίτλους. Ψεύτες και διάφορα άλλα, ας πούμε, τα οποία ακούγονται. Η ερώτηση είναι σαφής. Έστω ότι ένας σας λέει ψεύτες. Γιατί πιστεύετε σας λένε ψεύτες? Έστω ότι ένας. Θα πρέπει εκείνος να το πει, όχι εγώ. Δεν έχει λόγο, κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ ψέματα ίσα-ίσα που η ειλικρίνειά της χαρακτηριστήκε και πριν με αυτά τα οποία με ρωτούσατε. Υπουργέ μου, εκτιμώ το χιούμορ σας. Ότι... Τι να κάνουμε. Κάποιοι έχουν και χιούμορ. Το Υπουργείο είναι εκεί. Όταν είπε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ ψέματα, τα τσιμέντα ήταν στη θέση τους, οι κολόνες, τα τζάμια, οι καρέκλες, τα ποτήρια, όλα κανονικά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11. Θα έχει και άλλα πράγματα, όχι μόνο την Όλγα Γεροβασίλη. Άλλωστε αυτό θα είναι ένα μικρό ποσοστό κάλυψης της εκπομπής. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ, λέγεται. Με Μαριάννα από Κέρμη, δεν ξέρω το υπόνημό της. Ιωάννης από Παλίνη, μήπως μπορώ να μιλήσω? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Ραντεβού στα τυφλά, αυτό, αν είναι τα πάνια, τι είναι? Να βοηθήσω, άμα είναι, δεν έχω πρόβλημα, να γαμ***ω ο κόσμος. Αλλά... Είπαμε Μαριάννα, το υπόνημό της δεν ξέρω, Πικέρμη. Ιωάννης από Παλίνη. Έχω Ορέστη από το Βόλο, είμαι Κάπα, και κάτι άλλο που λέει ο Αλέξης. Δεν άκουσα καλό παιδί. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Ορέστη από το Βόλο έχω. Με κάπα. Δεν κάνει. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Αποστολή. Τι κάνετε εκεί στο Ελλάδα? Έχουμε ταλέντο. Αυτό κάνουμε. Στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Το Ελλάδα έχει ταλέντο. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Ναι, στη μαλακία μεγάλο. Είναι καλό αυτό. Πάνω απ' όλα όμως ποιο είσαι. Πιο πολύ από όλους. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ε. Ο Τσίπρας. Ή το έχει, δεν το έχει. Δηλαδή το έχει. Μάντη είσαι. Δεν το λέω από μόνο μου. Μου το πει Μαντίσα πως αν ήθελα. Για πρωθυπουργό να έχω. Στην κακοκαιρία και στη μοναξιά. Αν ποτέ να μιλήσω. Φίλε μου και αδερφέ μου, θα με επιτρέψει να δώσω κάποια χαιρετίσματα σε κάποια παιδιά τη Ιταλία από το Βέλγιο. Το Βέλγιο με τηλέφωνο, πας καλά. Ναι, και... Δώσε μου τον Πούτσδεμον. Δώσε μου τον Πούτσδεμον να μιλήσω τώρα. Πούτσδεμον θέλω. Εσένα να σε κάνω. Φέρε Πούτσδεμον το Playmobil. Πούτσδεμον θέλω, σου λέω. Τις 27 Νοεμβρίου θα τη βάλεις στην εκπομπή. Αχ, καλέ, τι ξέχασα. Όχι, 27 Οκτωβρίου είναι. Θα τη βάλω. Κότερε, το Δεκέμβρη, ε. Εκεί γύρω, ναι. Ναι, μην κουράζεσαι, μωρέ. Δεν μπορώ, μωρέ, και ο κουράζομαι πολύ. Σε αγχώνω, δηλαδή, δεν ξέρεις πώς πονάω. Δεν μπορώ, και... με αγχώνεις, σταμάτα το. Μην αγχώνεσαι. Δεν αντέχω. Να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά το brand name ποιο είναι καλύτερο, το Μητσοτάκη ή το Μπαγκογιάννη? Τι είναι σκέτο, δεν είναι σαν τη Σκόντα Ξάνθη? Δεν είναι Μητσοτάκη Ζήμενς, ας πούμε? Ή η Ντόρα Μαρινάκης, ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, η Μπαγκογιάννη που είχε κάνει κόμμα δικό τη με το όνομα Μπαγκογιάννη, δεν έπιασε τίποτα. Γιατί δεν το έκανε, θα γίνει αυτό το franchise. Τα ονόματα να βγάζω εκεί. Franchise να βγαίνει, θα τα πουλάνε κιόλα. Να τι πετιέται η λίστα Λαγκάρ δηλωμένα τα λεφτά μου. Να τι πετιέται η λίστα Πάναμα δηλωμένα τα λεφτά μου. Να τι πετιέται η λίστα Παραδείσου, δεν λέει δηλωμένα τα λεφτά μου. Παρά τι λέει, ο Τσίπρας κυνηγάει σοφσοεταιρείες. Παρ' όλα αυτά, για να το δούμε λίγο κι αυτό, υπάρχει λίστα φοροδιαφυγής που δεν είναι μέσα η οικογένεια Μητσοτάκη? Αυτό ήθελα να σου πω. Αν ήταν στο κανάλι το παλιό, θα είχε κάνει ρόμπα τώρα τη Μητσοτάκη. Να. Ρε, τι ξεφτυλισμένη δημοσιογραφία, ρε, είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε να πάμε να χεστούμε όλοι μας. Καλά, βγάζουμε τα μάτια μαδρε. Μόνοι μας τα βγάζουμε. Έλα, άντε, ρε Τόλι μου. Yeah. Η μόνη καθαρή. Έλα, γεια. Εσείς θα είστε καθαροί. Α, ναι, ναι, yeah. Αυτό να ακουστεί, yeah. Βεβαίως. Έλα, γεια. Yeah. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάποια σημαντικά θετικά νέα. Με ικανοποίηση, λοιπόν, μεγάλη, σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων. Τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν προς περίπου 3,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δηλαδή στους φτωχότερους. Η δική μας σκέψη είναι στο λαϊκό κόσμο. Σε αυτούς που αδικήθηκαν περισσότερο. Σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας θα διανεμηθεί και φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Ευτυχείτε, Έλληνες! Ευτυχείτε!